Welkom bij de Motte en de Pochoi nummer 9. Try weer, 9. 9. So praat die Engelsman Afrikaans. Sê 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Oké, hier is terug, Potgooi nummer 9. Oké, daar is nou, ek nie confusion, maar ek en Anja sit in strijd nou oor wat ons het genoem. Gaan ons het nou Modder Eiland noem? Of gaan ons het nou net potgooi.eu noem? Wat denk jy? Potgooi. No, I mean Modder Eiland Potgooi. Wat harder, jy moet harder potlik in jou hoor nie. Wat denk jy moet dit noem? Modder Eiland Potgooi. Net Modder Eiland Potgooi, nie potgooi.eu nie. Na. Ek dink potgooi.eu klink beter. No, because then you said to do welcome by the Modder Eiland Potgooi potgooi.eu number 9. 1. Nummer 1. Ja. 9. You okay. Said 1. Kom ons maak dit nie te veel confusion nie. Dit is die Modder Eiland Potgooi nummer 9. Soos julle gaan sien op ons webs, ons nuwe website begin potgooi.eu. Nou ek het hom al so 'n bietjie uitgesra buite. As jy na ons ou website wil gaan, dit is defries.me.uk. As jy sien, hy word geredirect weg uit na potgooi.eu toe. So dit is nou ons nuwe website met ons nuwe naam. Ek het die website opgesit om te kyk of ek nog ouens kan kry om te kan potgooi of kom saam potgooi. So as jy nou sien wat vorentoe gebeur. Op die oomblik die site is nog heeltemal klaar nie. Daar's nog baie goed wat ek moet verander en wat ek moet aan tinker en ek moet nog foto's opsit en al sulke goed, maar dit sal alles so met die tyd kom. Maar soos ek sê, al gaan jy na die De Vries website toe, hy sê jou reguit deurvat na potgooi.eu toe. Ek is nogal trots op die naam, ek dink ek gaan die naam kry nie, maar daar het ek kom nou. Wat maak jy? Is jy heeltemal vir jou kop af? Hoekom sing jy so in trek gesigte? Huh? Jy moet hard praat, het help nie sit en nie trek jou lippe nie, want die mense kan nie lip lees nie. I don't know. Wat is lip lees? I don't know. Lip reading, lip lees. Ja, soos wat jy nou maak. Nee man, moet nie afshow nie, weet jy. Ek wonder party daar erg. Ek was eerder 'n hond gekry het. No! Baie makliker as kinders. No, because they die and then you gotta get a new one and then you gotta pay for the funeral and... Ja, maar ek koop net 'n nuwe ene. Too hard. Nee, is dit. It is too hard. Nou het ek sit en wonder, toe ek nou in die soorde ding sit en kyk, toe nou daar toe sien ek, kyk ek op Filmassign se website. En toe ek en Rudy op gisteraand gepraat het van De Wet Online, toe wonder ek hoeveel potgooi websites is daar. Nou soos ek tel op die oomblik is al potgooi.com, wat Boerseensin is, potgooi.eu wat myne is, potgooi.net, Atien Lenay, potgooi.nl is Magiel en Charlene in die Nederland, en potgooi.org wat Filmassigns in is. So daar is 1, 2, 3, 4, cool, 5. Cool, there's ours. Ja, maar dit is op vul so website. So daar is 5 potgooi websites. En toe, gestrand het ek en Rudy de Wet, so ek gesê het, ons het bykie gesels hier oor die web. En toe het hy nou besluit, hy kyk om vir my naam te koop. En toe het ons gestrand potgooi.co.za gesoek. Maar lyk vir my, iemand squat hom al klaar. Want ons kry hom nie. Een maatskappy sê, ja, hy is oop, die ander een sê nie, hy is nie oop nie, so... Ek weet, ons gaan maar die week kyk. As iemand weet wie squat op hom, laat ons asseblief weet. Want ek dink Rudy stel belang om hom te koop. So, ons gaan nou maar kyk wie wat en waar is. Maar, dit sal lekker om nog potgooie, of nog potgooie name daar buiten te kry. Ons gaan sien, ek babbel alweer in elk geval. So, daar is 5 websites. So, nou wonder ek, wat gaan die volgende ene wees? Lyk vir my potgooi.co.za is klaargevat. Potgooi.ca vir Canada, maar ek sal later in daarby uitkom. Maar daar is honderde name, so... What's ZA? Suid-Afrika. No, S-A. Dot C-O dot Z-A. It's supposed to be S-A because Why? You spell South with an S. Yes, but it... S-A? Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. No, because you say it, Zuid-Afrika. Ja, yeah, but in die oude had het gespel met een Z. Well, that's dot just... Z-A. Dot Z-A. Dot Z-A of zoiets. Okay, so... Ek het dan eers waar was ek, jy sien, jy maak my heeltemal te mekaar los, daai goed, praat jou praat, en dan kan jy drink en tekeer gaan, en som in die bed ook gaan klim as jy klaar is, want rarig. No, because I can't listen to it too. Nee, jy gaat yeah. So my reguit bed toe. No. So ek sê, ek en Rudy het gestrand, toe sit ons gesels, en toe wonder ons nou oor die .co.za website, so iemand daar buiten het om seker, as jy weet wie dit is, laat weet my, want ek sal graag wil hoor wie dit is. Ons het so space maas, wie dit kan wees, los dit. Thank you. Look. Ja, weet jy, het jy mure? What? Have you got ants in your pants? Ja. Ek weet jou. Nou, hoekom praat jy nie nou rug so met boerseen toe ek op die telefoon gepraat het nie? Want toe sit jy en jy kan nie woord uitsê nie. Toe ek sondag aand met Johan gepraat het. Oh, the two Johans on the pot. Harder praat, want hulle kan jy nie hoor nie. Ek weet ook, party daar. Elk geval, waarover wil ek nog praat? When ek het so, I was going to say, when you're talking to... Boerseen. Yeah, him. Johan. Was, yeah, him. Wie? Sê boerseen. I don't, I can't. What is 9 in Afrikaans? 9. Okay, sê boerseen. I can't. Probeer. Boerseen. Wat? I told you I can't. Sê 9. 9. Nou ja, wat so moeilik. And I was going to say to you, oh, good night to Johannes. Ek weet nie waarvan jy praat, ek dink jy vat weer drugs. I've anyway, been learning about drugs in PHSA. Wat sê hulle van drugs? Well, you... What? You drink too much Coca-Cola and coffee and you have too much caffeine in your body. Ja, maar dis kinders wat my in sulke goed te drijf, jy. No, because you have coke every single day. Ja, maar dis omdat jy nie vir my luister nie. And you could die. If you smoke just 2 or 3 puffs, it'll shorten your life. Ah, talk about smoking. Ek sal opgehou rook het mos, nie? Nou, kyk vir my, die mense moet dit hoor. Anja se naels het begin groei, nou weet almal... Ek en Anja het 'n weddenskap aan, of ek het met Anja 'n deal gemaak en vir haar gesê, as jou naels lank is, en het kan groei, vir ten minste 2 weke moet het lank bly, en ek praat van ordentlike lengte, nie lank lank nie, maar net mooi lank, dan sal ek ophou rook. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie, nou right, dis jammer, mense kan nie sien nie. Toe gaan Anja skool toe, en omdat sy a bubble coast in die klas is, wat heel dag moest chat en socialise. No, I wasn't chatting, I was getting a pencil. Ja, dis jou story. Praat jy in die mic en check. Toe, vertel hulle wat gebeur het. No. Kom, vertel hulle it's wat gebeur het. It's only family story. Ja, yes, maar dis net familie wat luister. No, it's not. It's not. They're not my blood or my... In elk geval. My mum's... Toe sit Anja... Kan ek nou praat? Ja, jy kan. Toe sit Anja mos in die klas en sy babbel. En die onderwijser sê vir haar iets en sy luister, he. En het sê toe vir haar, right, jy moet morgen... Moet jy in die klas agterbly, as die rest van die kinders buiten gaan speel. Daar gaat sy, byt al die lange naals af, al 10 van hulle. No, ek, all 8 of them actually. Ek dog al jou naals was lang. No. So nou sit ons weer, met die naals wat lyk, of die vingers wat lyk of aan die naals op is nie. So nou rook ek nog, so, if I die from smoking, it's because you don't. No, it's not, because, too bad, you just made that up, whoa. So it could be my fault, because you started smoking after I was born, and you're not allowed to and you're not allowed to smoke stop. Druk when you have a baby. When you stop it. You scream in my car, the people think it's mad. Ek het met jou 'n deal wat sê as jy ophou jou naals byt. You just made that excuse up, so when you die from that, it'll be my fault. Help, didn't bite my nails. Praat ordentlik, niemand verstaan jy met daai tjie nie. I just bursted my ears. Jy gaan baie ander goed burst as jy nie pas op nie. Elk geval. Nee. Jy begin afsjou en ek like het nie baie en ek ban jou van die program af. En ek kryf my iemand anders om saam te kom. I'm crying. Pas op, ja, jy gaat net terwijl. Waar was ek laatste? Ek het nou weer heel te wel trek vloer. O, Poikie-uitsending, Nakkie en Kie. Ek hou baie van julle website, het lyk nogal goed. What's your website? Poikie-uitsending.com. Daar jy net daar, Poikie-uitsending. Oh, that looks cool, I like the waves. Do you like the waves? Dis water in die achtergrond. In elk geval, Nakkinkie en Kaas. Ek hou by... Kaas bly in George. Wat saam met Nakkie program aanbied. Maar ek weet of Kaas luister na podcast. Nie. Hy bly in George. Hy het 'n kwekerij in George. Weet jy wat 'n kwekerij? Nee. Weet jy nie? Nee. Jy weet, jy lieg. I don't. Nursery. It's a kwekerij. He owns a nursery. Yes, that's him there. Kijk op. Senior. I never knew men wanted to own a nursery. Wie anders denk je het in... Wat maak hulle in a nursery? Ladies. Nee, hè? Yeah, I went to my friend's house and the most things there is a ladies. There's only one man there and that's the dad of that girl. Anja, dis 'n kwekery, dis 'n nursery, so squires is 'n nursery. Waarin dink jy? I'm a nursery like where kids are. Nee, that wacht, nursery. Nee, man. Is jy heeltemal van die pad af? No, nursery nee, sounds nee. The same. Nee, dit is nie. It is. Nursery, so squires. Squires hier by ons is soos, is a garden center. Ah, so garden. You should have said that in the first place. I was thinking about little children running around your house. Wacht. Kaas, die ookie daar. Yeah. Hy bly in George. Yeah. So jy kan vir Kaas gaan kuier. No. Okay. But anyway, yes. Maak jy sakkie. Kom, ons gaan aan. Wil iemand kinders, hy kom, help my asseblief. Afrikaans in Londen, hulle het verlede saterdag hulle meeting gehad. Yes, kan ek klaar praat? Of gaan jy my weer interrupt soos laas week? You've got that. Ja, daar is. You've got that card. Ja, daar is baie. Do you have to give it to that boy at school? Yes. Do you have to give it to that boy at school? Ek wil 'n espro hê. Can I give it to that boy at school? Yes. Jy kan doen. When? Wanneer môre. Nee man, dit is net weg. Anja, waar was ek gewees? Afrikaans in Londen. Ek wil 'n paar donker belofte dat jy glad nie kan sien nie. Afrikaans in Londen het verlede saterdag aan by die aardvark by mekaar gekom. Baie gelukkig, ek het gewerk, toe kon ek dit nie maak nie, maar ek het nog niks gehoor nie, so. Jy ben stuur vir my, dat ek hoor hoe gaan het, of wat maak julle daar buiten. Dan het ek het 'n rumor gehoor, julle sal onthou op, ek weet nie of wat my potgooi nommer 4 of 5 was nie, het ek muziek gespeel van Chihouda, Eben van Reenen en sy band. Nou, Eben, ek hoor daar is 'n rumor daar buiten, dat julle nou 'n Afrikaanse song bezig was om te maak, of jylle het Afrikaanse song gemaakt, en jylle het nog muziek gemaakt. Nou, ek is baie nieuwsgierig, kan jy my net weet, ek sal graag aan belangstel om my muziek te hoor, en ek sal op die potgooi wil speel, so, asseblief laat weet my, en dan, bevat ons het vandaar af, ek bedoel, ek geniet jylle muziek baie, so, stuur het asseblief, as jy muziek het, of contact my, stuur my e-mail, of wat ek al, wat het ek nog gepraat het, en dan so ver ek onthou het, jy ben ook vir my gesê, Chihouda gaan 'n gig hou in Twickenham, ek dink is in June, hierdie maand, volgende maand wat kom. Is May. Ja, maar volgende maand is Junie. Januari, Februari, Maart, April, Mei, Junie. Dis July. Junie. Los die waterbottel uit, ek gaat hom en vir jou by die ruit uitgooi. But you need lots and lots of water, so I don't get kidney stones like you. Ja, maar hoekom wil jy nou water drink, nou dat ons die pot gooi moet maak? Because I'm not talking. Dit is een nieuwe ene. Maar in elk geval, iemand hulle gaan in die band, gaan een gig hou in Twickenham in July. Los dit uit. Klein handjes. So, ek is nogal opgewonde, ek wil gaan hoor hoe klink hulle muziek. En ons wil maar wacht en hoor dat iemand van my laat weet. Dan, wat wil jy vertel het? Waar wil jy praat? I don't know. Behalve stront, ja? Oh, yeah. On Friday, Daddy's... Wat is vandag? It's Wednesday. Okay, gaan aan. On Friday, we have to wake up at 4 o'clock in the morning. Praat net ordentlik en starig en in die mic in. We have to wake up at 4 o'clock in the morning on Friday. Vir wat? Remember, we're going to Italy. Oh, ja. Okay, ja. En is dit al wat jy wil sê? No. Hoekom gaan jy Italy toe? Because I live with a baby, and he's my cousin, and I've got my aunt and uncle live with me, and so we're going to Italy for his christening, and I get to buy lots of Hello Kitty things. Hoeveel geld het jy wat jy saam gaan vat? £110. Wat jy waar kry? From my mum and dad, from being good. Nee, ek twyfel, moet nie so, as jy so in die mic inpoot, dan plop het, moet nie so op die mic sit. Ja. Jy weet het, mos, ek het jy al gewys. Ei, ek weet nie. Dan, soos ek laas keer gesê het, in die laaste pot gooi, as daar iemand is al buiten wat al saam kom co-host, laat my weet. No, we're talking about Italy. Ons sal weer terugkom Italy toe, dis nie, ons kan terugkom Italy toe. So ek sê, as haar co-host is of iemand daar buiten is, wat ons saam kom potgooi en kyk hoe lyk het, laat my weet en dan maak ons 'n co-host en dan... Isn't that man doing a potgooi? That man from your work? Wie? What's his name? Roger. No, that man that sat there. Roger. Okay, Roger. Ja, maar hy is Engels, hy sê, nee, dit is heeltemal iets anders dan. But is he doing a potgooi? Nee. Why did you show him how to do a potgooi? Want hy wil, hy is a DJ en hy wil muziek opzet. Sy eie muziek. Where does he DJ? In a club in Esher. Why does he go all the way to Esher to DJ? Want Esher is net die ander kant die kop. Yeah, but he lives in Hampton. Now, But yeah. Half an hour drive. What? Praat in die mic in. To Esher. Ja, so? So, I won't go all that way on Waarvoor sun... praat jy? I won't, on his DJ, I won't go all the way Wat het hy on jylle... Sunday. Ja. Half an hour drive to Esher, just for a DJ. Wat het hy met... I'll draw the line bed with my daddy. Hy is nie eers Afrikaans, nie, hy is Engels. So? So? So? Never mind. Jy smok met my kop vanaf. You're just like Rooney. Never mind. Rooney? Oh, wie is Rooney? No, his real name's Rudolph. Nee, dit is nie. Elk geval, yes, it is. Wacht nie man, jy het my nou heeltemal van my story afgevat. As daar iemand is, as daar iemand is daar buiten, wat wil saam kom pot gooi hou, laat my weet en dan kan jy dier Skype inteken en ons kan jou bysit as 'n co-host. Nou, daar is een daar buiten wat vir my laat weet, dat hy stel miskien belang, so... Jy weet wie jy is, ek gaan nie jou naam noem tot jy vir my, ek gaan nie vir jou sê wie dit is. Hey. Ek gaan nie vir jou sê nie. Hey. Nee. Oh, is it Jackie? No, she's English. Dis iemand wat Suid-Afrikaans is, maar never mind. Do I know the person? Nee. In elk geval, daai persoon wat daar buiten is wat luister, laat weet my wanneer dit vir jou gaan pas, en dan maak ons 'n plan, en dan kom sit jy een dag saam, en dan maak ons 'n pot gooi. Where do they live? In London. So they coming here or we going there? Ek weet nie, ons laat oor praat, sodra die persoon om my toe terugkom. If you're going there, can I come with you? Anja, bly stil. And I'll bring my reading book. Bly stil. So as die persoon, jy weet wie is, ek gaan nie jou naam sê nie, tot jy vir my laat weet, en dan sit ons vir jou, kom maar hierdie pot gooi saam met ons, ek sê wys hoe om te host en alles, maar ons sal daar oor praat as jy my laat weet. So, laat weet my. En dan het ek nou die aand, het ek met Charles Joubert se pot gooi geluister, Charles, ek het baie geniet, ek het lekker gelag vir jou. Ek was bietjie geschok geweest dat jy nie van een rugby hou nie, maar... Dit is I seker, like Stormers. Ja, wacht nie. Maar dit is... is nogal... Ek weet nie, hoe stel ek het? Dit is iets anders. Ek bedoel, elkeen doe maar self sy eie ding. Party ouwens is baie persoonlik op hulle blogs, ander is nie. Ek dink ek en Anja trek ook meer naar die persoonlike kant toe. Soos, ek dink is Etienne wat gesê het, jy kan of nies doen, maar as jy nies en sikke type goed doen, dan moet jy altyd jou feite goed achter mekaar he. En ek sien nou nie dis waarom toe ons pot gooi gaan nie, ons is nou maar net meer een strandpraat episode, met klein kinderkies wat hulle paas in die mure uitdryf. Nee, ja, lekker stil is hy nou. Maar in elk geval, Charles, het is baie goed, ek is bietjie geskok oor die rugby, maar as ek sê, allemaal hou nou nie van rugby nie. I like football. Ach, asjeblief, moet nie my eerst begin. Daddy? Are you, you can be a football player because on the thing, it's a football icon and you can become a football player because from September to January, if you're in that month, jy moet gebore wees in January 89 to December 90 of so iets. Are you born during that? Ek is gebore in 1970. Dis toe hulle amper nog wit en zwart TV's gehad het. Toe ek gebore was, toe was in eers TV nie. You must have been bored of your mind. Ja, want ek kan sonder die TV klaarkom, kan jy? I can't. Ja, precies, pas op, die TV kan afgesit word daar binnen. Plus, I've got TV in my bedroom, so. Ja, en toe, And I can watch TV on the PS2, and the computer. Bly stil. Toet ek mys probleme gehad met my iTunes, die ouwens, of ek kan nie op my iTunes, ek kon nie op iTunes inkom om my podcast te download, het kost my toe op die ouwens my hele computer oor herbou, toeslik achterkom my ISP is bezig om het te blok, nou, ek het al een paar woorde met hulle gehad, maar ek sal nou maar woord, hulle sê vir my ek is a heavy downloader, maar ek sê vir hulle ek download niks, en al wat ek doen is a paar podshows, En ek download 'n paar podcasts en hulle is nie almal so groot nie, so ek weet nie, dit sê iemand op my netwerk ingaan, maar dit kan nie wees iemand, my netwerk is gelok. Maar maybe it's a virus. Nee, is nie 'n virus nie. Maybe so ek is nie baie impressed met my webhouse op die stadium. Maybe it's Rudolph. Sy naam is nie Rudolph nie. The ship is Regal. What? Nee. Dit is meneer Ronald Shivers Regal de Wet. Hoe sê jy dit? Ja, meneer Kok se skrif. How do you say Jenna's surname? Jenna is Van. Jenna is nou my ek wil vertel van Jenna wat my She's suster so cute. Se kind is. Nou Denver se van, hy's Portugees, hy's Suid-Afrikaans, maar hy's Portugees. En sy van is Pereira Rabaud de Berre de something. How is she going to write that in a test? Ek weet, sy gaan met 'n rugsak hier rondop om haar sinema in te. Maar dis maar net kort Pereira, maar die Pereira, Serrera de Rabaud de Berre Pereira. Today I forgot how to spell my surname. I put S E instead of E S. Hoe kan jy vergeet om jou eie van te spel? Wat nou? So wat was dit, wat die hoe jy het gespel? V-R-I-S-E. De Fris. Ek dink jy is snaakse. Rarig, hè? Then I had to look my work. Oh, en ek het klaar gesê van Anja wat haar naals byt. So nou gaan ons dit nou maar weer try en kyk of het werk. And I get to see Jenna in August. Tell them why, Daddy. Jy het hulle laas keer vertel, jy gaan Suid-Afrika toe. Ons gaan nou Vrydag gaat ons Italië toe, ne? Anja het al begin tasse pak, Sondag wat verby is. Maar ook nie, kyk, ek is gewoond om te, ek travel light, ek het 'n klein sakje nodig. Yeah, jy het 'n suitcase met 'n backpack en nog 'n ander sak ook. What are the sak? Daar het nog 'n sak langs jou bed gelê. It's just that black suitcase in my rucksack, that's it. Maar die black suitcase kan ek vir 'n week weggaan. Ek het laas keer vir 'n maand weggegaan. Dis een van die klein, as ek praat van swart suitcase, yeah, is een van die klein... I've just got that, and then when you're coming jy, back on... Ek praat as jy klaas. Because you're going back early, aren't you? Yeah. So, I'm taking that one, and you're sharing with mommy. Hoe kom jy so baie klere nodig? Jy's klein, jy het nie so baie goed nodig. Yeah, it's about 30 degrees hoekom, out there. Hoekom is jou iPod in en een CD player? I'm not taking my CD player. But Daddy, you need to change those words on my iPod. What's the words? Because, the songs, because you changed all my songs and now they're swear words. Yeah, Anya, some yeah, of them are swear yeah. words. Okay, and I've got one stuck in my head. Yeah, okay, what a girl. Excel, yes. What is he, ek wou nou iets gesê, ek het klaar gepraat oor Anya se naals. Oor, ons gaan Vrydag, soos ek gesê het, gaat ons Italië toe, wag. Ons gaan Vrydag Italië toe, so, ek gaan nie hierdie Sondag gepot gooi maak, maar ek gaan my iPod saamvat en bykie kyk of ek kan sound scene doen. En dan as About ons terug... Venice. En as ons gaan, waar te gaan is Venice toe. Yeah, we're going to Venice. Venice is bezig om te sak in die water in. No, where's that place in the city that's Venus. No. Valencia. No, in Italy. Dit is in. Valencia is in Spanje. Nee, ek weet nie waar Valencia is. Valencia is a Vegas or something. Vegas. Waar is Vegas? I don't know. Central City. Central City. Yeah. Waarvan praat jy? But where is it? What? I was thinking about Las Vegas, but where is it? Waar is Las Vegas? I don't know. In Amerika. Is it Nevada, denk ek? It's a very ripped place, America. Ek ga jou soon te stuur. Kan jy by Boersie en gaan kuier in Florida? What? I ain't going to Florida. Hulle nou by Disneyland. Then No. Who? Disney, Florida. What? Because they ship poor old animals just to have entertainment. Yeah, but animals, hulle is in die park, is soos 'n zoo. Yeah, but it's not jy that praat van, jy praat nou van Busch Gardens, wat op die TV was. Yes, but it's not actually the wildlife. Jy sê nie Johannes mee nie, jy sê Florida. Yeah, Florida. But he lives in Florida. So, Johan moet die dieretuin gaan uitsort. Yeah. Kan jy met hom praat as hy volgende keer bel? Ja. Yeah. Okay. And I'm telling about the animals and you go see the cats. Okay, so... Oh, did you is, know? Kan ek net gewag? Wait. Okay, praat jy, want ek val jy duidelik in die rede. Gaan aan, ja. When oil cuts, so we have no more oil, yeah. we'll have electric cars. And when electric cars, we'll have to all walk to school. I don't know how I'm going to manage it. Okay, so ons gaat Italië toe vir 'n week of so, dan kom ek terug. Ja, chip in. I forgot to tell you about my suitcase story. I'm going to take that small one, and you're sharing with mommy, and then when you come back on Wednesday, earlier than us, four days earlier than us, you're going to take that one home, and I'm going to share with mommy. Okay, wat ek kan. Okay, I'm done. And then, soos ek gesê, ons gaan Italië toe, ek kom 'n paar dae vroeër terug, en dan sluk vir ons 'n pot gooi, seker volgende woensdag of donderdag opsit. Moenie my nie in die rede val nie, wag tot ek klaar gepraat het. You're going to miss the barbecue. Oh, dis alright, ek kan by die huis braai. No, you can't. Ek het 'n e-mail gekry, toe sê hulle vir my, hulle kan sien wie's baas in die huis, en dis die ek. So? Ek is 72ste op die lys, na die Dyson. Dit is, selfs die Dyson het meer reg as ek Dyson? En hy. Dyson, die vacuum cleaner. Proti. In elk geval, dan een ding wat my nou opgeval het, en die ouwens gaat nou seker gun hier oor. Wacht, wat? You forgot to give me the jokes. Ja, maar ek kom daarby, okay, dis op die lys. Wacht. How many have given you? Wacht, ek kom daar. How many? Laat ek net eers die klaar maak. Okay, and then can you tell me how many I've got? Because I haven't got a present yet, and... Ek kom daarby. Okay, where is... Wow. Dit is nou genoeg, hou nou op. Ek weet nie. Soos ek sê, 'n interessante tendens is besig om te ontwikkel in potgooiers, sien ek. Nou, soos ek gesê, die twee ouens gaan my nou seker gun. Maar wat ek opgelet het in die laaste paar potgooie, of selfs met Skype, is dat party ouens in hulle onderbroeke uitsaai. What are you saying? I can understand Afrikaans, but they podcast in their pants. Just in their pants. That's en dan sal ander ouens wat julle bel op Skype, dan sit hulle in die bad. Nou gelukkig was die videokamera nie. Nee, ek gaan nie vir jou sê wie dit is nie. Who is it? Nee, niks van jou uit te wat. Wat? Is dit Rooney? Nee, daar is nie iemand soos Rooney nie. Well, what's his name? Daar is nie. Rudy. Rudy. Ja, of De Wet. Of De Wet, ek hoor hom De Wet. En dan sal ander wat ek nou daarmee geskype het, toe sit hy in die bad. Gelukkig was die videokamera nie aan nie. Maar julle weet wie julle is, so wat gaan ek nou volgende doen? Wat gaan ek doen wat snaaks is? Op my kop staan 'n podcast. Kaal in die straat hardloop 'n podcast. You should run out down the street like the man in the cricket. You should run down the street naked doing a potgooi. That would be so funny. And I could just cycle on my bike pretending you're not my father. So, okay, so, dis net iets wat my opgevall het, dis 'n interessante tendens, dis 'n lekker woord, nee, what? Tendens. So, dit is, is iets wat soos gebeur, man, is 'n tendens, ek weet nie lekker of jy die Engels te verduidelik, nee. In elk geval. Can you tell me afterwards? En, net weer om terug te kom, na die jokes toe, okay, gaat ons nou terug na die jokes toe. Ek het 2 jokes gekry. I bet one from Rudy. Nee, Rudy het een gestuur. Nou, ek het een gekry. Nee. Ek het een gekry van Philip. Oh my. En Eben het my een gestuur. I like that Eben. Yeah, that's cool. Okay, so wat ons gaan doen is nou moet ek eerlik wees, ek moet beg. Ek het hierdie week nog nie kans gehad om in die T-shirts te werk nie, maar we have got the stuff. Ons het die goed. Dit alles lê hier, so, maar omdat ek nou die nuwe website gaan begin het hierdie week, het ek bietjie sleg gewees daarby. Dis meer as 'n week eintlik, week en 'n half. Maar ons sal daarby uitkom. Wat ek gaan doen is dat ek later of jy sal sien wat ek gaan doen, maar ek sal vir elke 'n T-shirt stuur op een of ander stadium. Julle moet my net onthou my weer oor wat. We could get a T-shirt with the stuff on the top, at the top. And then at the back it could say if you're like in first place and second place. Third place. So if Phil was first, I could have a 1 at the back first with the ST in the top. And then if, what's his name? Eben is second, I write a big. You brought strong. A big two on his back. With a, I don't know what next to it, but no, if they okay, can each I come together, and I can't pick, I'll try one. On salt. Back. Ek sal julle onthou my so oor 'n week, week en 'n half los. Ek sal so oor 'n week, week en 'n half onthou my weer dat ek tog werk maak en ek goed. As daar nog enigiets anders is, stuur asseblief vir ons jokes vir Anja. Kitty jokes. Dat ons I like even, man, it's cool. Wat oh, should we tell the No, we need a joke for Jacob volgende week 'n joke vir. Poor soul, he's adopted. Okay, I like that. Ons sal ons sal dit uitsort volgende week. Sodra ons alles net. En Ja, so ek sê, ek het nog een regtig kans gehad om in die t-shirts te werk, maar dit kom nog, ek het nog iets anders ook gesê, o ja, laaste, maar nie die minste nie, ek wil net vir Johan Boersie en dankie sê, dat hy my gehelp het verlede week, of hierdie week, met die hele WordPress store in die gang te kry, ek het, of nie die, ja, om die WordPress in die gang te kry, en hoe om my feeds oor te skuif, en al die type goed, Johan, baie dankie. What's feeds? Dit is Feedburner wat wys as die program uitgaan, dan wys hy vir jou, die ander mense, as jy die program download in iTunes, gebruik jy Feedburner. Is that Feedburner? Nee, dit is Audacity. Audacity. Why did you delete my side of the computer? Omdat ek probeer iets doen en toe het lekker gewerk. Maar in elk geval, besop nou daar. And you said, instead it was called Johan, Fran en Anja, you just called it home. Ja, so in elk geval, Boersien, baie dankie vir jou hulp met die feeds oor te skuif en al en goed waardeer het rarig. Ek is bezig om aan iets vir jou te werk, so ons sal ons... We could get him a t-shirt. Nee, ek het iets anders in gedagte. Maar in elk geval, ek gaan nie nou te veel over praat, dat ek eerst kyk of ek het kan organise. Dan sal ek julle het weet, en ek waardeer het regtig, baie dankie, en ek dink, dis dit vir vanavond. No, some more things. Wat? Dan moet jy sit... About Italy. Wat meer wil jy vir Italy vertel? Wat? Well, we go to Venice, that's it, Ons Venice. Het nou Venice tot die dood te oor gepraat. And then we like buy, woo, we buy lots and lots of Hello Kitty. Ek gaan nie Hello Kitty koop nie. I am. Nee, jy gaan nie. Ja. Jou kamer nie, lyk soos a tipgrond vir Woolworths. Woolworths in Engeland is soos, is soos a... if you know the 99p shop. Is soos 'n negosiewinkel. Woolworths kan jy enig iets en alles koop, van sweets, tot CDs, tot cellfone. Maar dis nie soos Woolworths in Suid-Afrika nie. Woolworths is soos... But I haven't got cellphones and sweets in my bedroom. As ek gaan krap, as ek seker slik sweets in die kamer kry. In well, Pizza you Central. Will get two telephones. Nou, dat sê jy nou net, jy het nie. Okay. I've lost one. Anja. So, mine's like the 99p shop. Everything's all over the floor. You have to tread carefully. You might step on some glass, you kill yourself, blah. That's Pizza Central. Okay. Anja, wat nog? Is jy nou klaar? Ja. Ok, dit is dit vir vanavond. Baie dankie julle geluister het. En ek sê vir julle goeie nacht of goeie dag. Wat sê jy? Goeie dag. Nee, probeer weer. Goeie dag. Sits. Wat? What's it in English? Goodbye. Tot ziens. I thought I said goeie. Jy kan sê goeie dag. Very, goeie naand. Very good night. Goeie nag. No, yeah. Tot ziens. No, goeie tak. Gaan geweldig. No, goeie tak. Glee in jou. What's this? Goeie tak ziens. Goeie dag tot ziens. No, goeie. Goeie. Tot ziens. Goeie tot ziens. That's not in Afrikaans. That's not. What is it? Sê tot ziens, laat ek kan klaar maak. Tot ziens. Goeie nag. Bye. Praat weer volgende week. Bye.